كيشا مقدمة الإمام ابن قدامة المقدسي هون مقدمة ومن كتاب هون مقدمة وإمام ابن قدامة قال رحمه الله تعالى الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه أما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد كما قلت آنفا أنه اقتصر على قول واحد ليكون عمدة لقارئه يعني في المذهب ليكون عمدة في المذهب لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فأجبته إلى ذلك متعمدا معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها يعني إلى مصادرها الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد يعني الصفة أمبازو زنا ni zenye kuzidi kwa sifa zote yani Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki kusifiwa sifa ambazo hakuna yoyote anastahiki kusifiwa mithili ya sifa hizo kafadhilillahi ala khalqihi kama fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake Allah ana fadhila kubwa kwa viumbe wake ambazo fadhila hizo hakuna yoyote mwenye fadhila mfano wa kwa hizo fadhila za Allah kwetu sisi juu yetu ni nyingi sana la mathila la hazina mfano wake kwa himdi ambazo anampelekea Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi zenye kuzidi himdi za aina yoyote raita kama vile fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala alaina هذا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه شهادة إن أسمامي حق ذا الله سبحانه وتعالى يعني شهادة إن أسمامي حق الله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه أنا شاكا كتكا مكلي واكي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما صالنا سلام أز وفكيه فمليا يمتومي صلى الله عليه وسلم لما صحب واكي ما جاد صحاب بودقه يعني كمدوات أنباء mawingu ni yenye kutoa هو الودق، ودقه يعني المطر. كذلك يعني صلى سلام زمفكية متومه سلم كذلك زمفكية فاميلياك ما صحبواك مدوتي. هذا هو المعنى ومودا أنباو ما وينقل ينكتوا أنبوا. كذلك وما رعد بعد برقه na kwa muda wote ambao mawingu ni yenye kutoa umeme radi. Lakini kusudio la haya hizi jumla kusudia sala na salam zimfikie mtume alayhi salam na masahaba na masahaba wake na ali zake wakati wowote muda wowote usiku na mchana na wakati wa mvua inaponyesha kadhalika na baada ya mvua kunyesha na wakati radi inavotoa umeme wake na baada yake. Hadha huwa kisha anasema amma ba'du fahadha kitabun fil fiqhi ikhtasartuhu hasab al imkan. Hiki ni kitabu katika somo la fiqhi nimekifupisha حسب الإمكان فنمنا إوزكناك يعني هبا أمجتهد سانكو كوكي وفسيشة لكن يسيسي تكي سوما بارو تنوانا نكيزيتو لكن يهي مونيا نجتهد أنا سيما اختصار يعني هي نمقتصر كواك يهي ناكويل نمقتصر كسابو كي أنغالية إلي مطول نيندا كي أنغالية المغني دو تاونا قمبا هي ني مختصر هي نيوفوبيشو تو هي كراسة هي فكي هي كراسة رأيتا أما زيل مطول رودي كوني مغني إلى ندو بحرياك هي. نعم فأنا سيما نميكي فوبيشا وحسب الإمكان ونمنا إويزي كنافيو واقتصرت فيه ننميكوميا katika kitabu hiki ala qawlin wahid kwa kutaja kauli hiyo moja yani ala qawlin wahid fil madhhab ameishia kutaja kauli moja katika madhhab hana maana kwamba analeta kauli ya Shafi'ia kauli ya Hanabila kauli ya Malikia kwa baada ya hapo anaishia kutaja kauli moja la ana maana kwamba ameishia kutaja kauli moja fil madhhab kama tulivyosema kwamba katika madhhab wakati mwingine katika masala moja inakuwa na kauli mbili au tatu shofta sasa yeye rahimahullah amechukua ameweka katika kitabu hiki kauli hiyo moja katika madhhab ila sikuchanganya kama nataka akwali mukhtalifa nenda kwenye mughni kule ndo analeta riwaya zote kama masala ina riwaya mbili anazileta zote halafu anarajihisha ile ambayo yeye anaona ni rajih indao. Anasema lengo la kufanya hivyo liyakuna umdatan liqarihi ili iwe ni umda yani ni nguzo kwa yule mwenye kukisoma kitabu hicho yani fil madhhab mwenye kutaka kusoma fiqhi ala madhhab al-imam ahmad nakutaka kusoma fiqhi kwa kufuata madhhab ya Imam Ahmad akasoma kitabu hiki cha umda bimaana atakuwa anasoma kauli wahid fala yaltabisa thawabu alayhi ili isimchanganye au isichanganyike kwake yeye ukweli aswawab ili isimchanganye ukweli katika akwali bi ikhtilafi alwujuhi kwa zile tofauti za wujuh yani ikhtilaf alaqwal kwa zile tofauti za wujuh yani wujuhi hapa nakusudia akwali bi maana masala moja inapokuwa na kauli mbili au tatu hizi ndio aucho رأيت. ومسألة هي إن أوجه تات أو إن قول تات فسكم أنا فنزي أنا يانزا أنا فصوم قول تات يلتبس عليه الصواب ule usawa ule unakuwa wakati mwingine unamchanganya. Sasa baina ya kauli hizi tatu, marajih, masawab, ni ipi kauli ya sawa? Kwa sababu ashasoma kauli mbili au tatu. Mwanafunzi akishasoma kauli tatu au mbili, bila shaka anatafuta kauli sawa ni ipi. Raita. Sasa Sheikh anasema amekusudia kuandika kauli moja ili isimchanganye. Asichanganye, asichanganyikiwe mwanafunzi kujua sawabu ni ipi. Raita. Bimana yeye amekuwekea kauli ambazo anaziona kwa yeye ni sawabu fil fiqh. Fahimta? Haina maana kwamba kila alichokiweka akiona yeye ni sawabu kwamba ndio sawabu. Haina maana hiyo. Fahimta? Wa yasbu li yaqruba ala almutaallimina meruka. Fala yaltabisa sawabu alayhi bi ikhtilafi alwujuhi wa riwayati. Na kule kutofautiana riwaya. Mapokezi. Kwa inapokuwa masala ina zaidi ya riwaya mbili, mwanafunzi akisoma lazima yataab. Kwa nini anachoka? Yatlubu madha? As-sawab. Anatafuta ni ipi kauli sahihi, ni ipi kauli yenye nguvu baina ya hizi kauli. Pamoja na kwamba kauli zote zitakuwa na wajihi. Zinafanywa kazi. Lakini mwanafunzi akisoma zaidi ya kauli mbili katika masala, anafuatilia ni ipi sahihi. Sasa yeye hakutaka kumchosha mwanafunzi amtajie kauli moja tu, kwamba hii ni madhhab, ni kauli katika madhhab ya Kihanabila. Saalani baadhi ikhwani, wameniomba wa baadhi ya ikhwa talkhisahu, yani talkhisa hadha alkitab. Wameniomba baadhi ikhwa nikifupishe kitabu hiki, liyakruba ala almutaallimin, ili kiwakurubie wale wenye kujifunza, yani wale wanaoanza kujifunza, bimana wakipate kwa ukaribu, wapate kukisoma kwa ukaribu. Bimana kitabu hiki kingekuwa ni kikubwa zaidi, tusingekisomesha kwa sasa, tungekisubirisha, kwa sababu bimana mustawa wenu ingekuwa bado mathala. Maana humu kuna wengine wanakisoma bado levu yao si wa kusoma hiki raita, lakini kwa sababu amekisahilisha unajikuta na wao wanaweza kufanyaje kukisoma. Wanasema liyakruba ala almutaallimina wa yasuhula hifdhuhu ala talibina kadhalika, upatikane wepesi kukihifadhi kitabu hicho kwa wanafunzi. Ala talibina, yani ala talibil fiqh alhanabila. Faajabtuhu ila dhalika, nikalikubali hilo, kwamba baadhi ikhwa walimuomba kwamba unaandika kitabu cha fiqh, tunakuomba ukifanye kuwa ni mukhtasari, ukifanye kuwa ni mulakhas, ili wanafunzi wapate kukisoma pale wanapoanza kusoma fiqh hii. Kingekuwa ni kikubwa, basi kingekuwa ni chenye kuchelewesha kama vile mughni. Wewe unapokuwa na fiqh hii, usianze kusoma mughni, utachoka na utaona kama fiqh yenyewe ndio hii basi, kwa sababu utasoma mle na hutoelewa. Raita, kama hujaanza huku chini tadarruj, unaanza hiki kisha hiki kisha hiki, kisha baadaye ushakuwa na mwanga, macho yako sasa yanaweza kuona kwenye mughni, ndio unaingia. Sio wewe ndio kwanza halafu unafunua mughni, utaona nini? Bila shaka utakuwa unaona mawenge tu. Lakini ukianza humu ukapanda kisha kwenye mgoni, unaona elimu nyepesi sana. Lakini ukianza juu kisha kaja chini, unaona elimu ni nzito. Naam. Nikalijibu hilo, nikalikubali hilo, mu'tamidan ala Allah subhanahu, nikiwa mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, fi ikhlasi alqasdi liwajhihi, katika kutakasa ikhlas, katika kutakasa kusudio langu la kukiandika kitabu hiki, na mtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, yani kutakasia liwajhihi alkarim, kutakasia uso wake mkarimu. Bimaana mekiandika kitabu hiki kwa ikhlas, mukhlisan lillah. Walmaunati ala alwusuli, na nimekiandika nikitaka mauna, yani nikitaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala alwusuli ila ridwanihi alazim, nikitaka msaada kufikia katika radhi zake tukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa awda'atuhu ahaditha sahihatan, na nimekiwekea. Wa awda'atuhu, na nimekiwekea kitabu hiki, ahaditha sahihatan, hadithi sahihi, tabarukan biha, nikiwa ni mwenye kutabaruku kwa hiyo kazi ya kuziweka hadithi sahihi katika kitabu hiki. Tabarukan biha, yani bihadhihi alahadith as-sahiha. Hii ni katika tawassul al-mashru', at-tawassul bi'amali salih, bi'amalin salihin. Kwa ana tawassul Imam Ibn Qudama katika maneno yake haya, kwa kitendo cha kukusanya hadithi sahihi na kuziweka katika kitabu chake. Kwa itimadan alaiha, na kuzitegemea hadithi hizo, yani fil istidlal, na kuzitegemea hadithi hizo katika kustadil, kusimamisha dalili. Wajaaltuha min as-sihahi, na nimezijalia, yani nimeziweka hadithi hizo kutoka katika sihahi, kutoka katika vitabu sahihi. Yani anasema hadithi alizoweka humu, ameweka hadithi ambazo zinatoka katika kutubu as-sihahi. Li astaghniya, ili nijitosheleze, an nisbatiha ilaiha, nijitosheleze kunako kuzinasibisha hadithi hizo kwenye asili zake. Ilaiha yani ila masadiriha, bimaana yeye ameweka hadithi ambazo ana uhakika na usahihi wake, na kwamba zinatoka katika kutubu sihah, ili asipate tabu ya kuanza kubainisha kharrajahu al-Bukhari, kharrajahu Muslim, kharrajahu an-Nasa'i wa sahahahu raita. Kwa hiyo istaghna anha, kazi hiyo hakuifanya raita. Kwa utakaposoma tutakuwa tukiona huko kwenye hashia, unaona hadithi kharrajahu al-Bukhari namba kadha, kharrajahu Muslim namba kadha, kharrajahu Ibn Majah namba kadha. Kazi hii hajafanya Ibn Qudama, kazi hii ameifanya yule aliyeandika tarjuma ya Ibn Qudama ambaye ni muhakiki.